زواجر دي سواتر نه دي یعنی ګناه نه ختم کی صرف څوک دی لاله د دنیا تر حدا پوری زجر دی کنه ولو فی الاخره عذاب عظیم ولله المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجه الله د دې آیات په نزول کې بخاډه د خدای او ترابه د مفسرین چې غېدل شان نزول یې څو ګټه کېدل شي یو وخت یو جماعت للی بیا قبله دې نور کسې په غزا پسې مونږ یو کې شر اپور چې قبله په بل خوا رسول الله تعالی ولازم مونږ ولې عاده نه ست مش بخبل اجتهاد وکړي د خاطر عملو مزو صاحب قبله په بل خوا الله دې تسلی دې فارول و هغه خاطر چې وغه الله ذات هغه الله مخه خاطر دې دا الله مخه خاطر یا و نن د کسان د فار حکم دی د متحیرین د فار چې قبله دې نه څه شي لا لا ورته کسې تحرایا وکړه یا دا قبله د نوافل ده یا دا قبله د چا ده د نوافل بیا وایس قبله د نوافل یعنی په نوافل چې سړی کوي په هر وخت باندې کولای شي هر چیرې کولای شي په سواری په حالت کې هم کولای شي په جاز کې هم کولای شي په موټر کې هم کولای شي چې کومه خاطه مخ واوش هغه هم کولای شي بس دا الله هغه خاطه ده بهرحال ولله المشرق والمغرب دا حکم یقینا الفاظ کا عام دي لیکن دا اتفاق دی د ټول امت چې حکم تش نه دي ولی خورسته فولي وجهک شطر المسجد الحرام را روان الله على الارض مشرق ومغرب هم دادوار جمتون فأينما تولو فكم جانبتا تولو چه تاسي مخوارا ولا فسما اغا جانبتا اغا جهتا کن على دا الله ذات تاسي بدا كوليس يعني اصل اغا دي اجتهاد دي چه تاسي اجتهاد وكرن ان الله واسع عليم الله ندير له وسعت وذات كن عليم برات خبر دي تاسي پنيتو بان وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل ما في السماوات والارض كل له خالتون دا دا ولد خبر دي اتخاذ پر يهود مراد دي پر مشرکین مراد دي او ولي هغه خبر چې شکر دولي فرشتي د الله اولاد ګرځولي ولد معنا د عام د ولد معنا چې عام واحد د چا د اولاد لو کوم مشرکین هم پکشي کې دي يهود هم پکشي کې دي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله هغه بیا سوال ملائکه دي کنه څوک دی ولدا د الله لونی فرګټ کله دار دې دې وقالت قد الله اوس ايسته ايسته خمد تر دا يهود نصارى اوس کسه قرآن لکوي خو ډیر تقریر ورته کوي هغه سیمینار اوس پر فائدې کنه اے سیمینار چا تر شي نه فائدې تر شي ايسته ايسته د مشرکین خواته او مؤمنانو خواته رخ ته چاراوري د کلام راوري د سوکا سو سبحانه کنا دش بلکی تسبحو سبحانه د الله پاتی هواس یا اسبح سبحان بل له ما سم د شنه د لک دوی چوای چې الله زوی لري د الله فخبل خالق ته ټول کایره چې خالق د علاقه د خالق او د مخلوق بیر د ولاد علاقه جوړیږي نه ما فی السماوات والارض كل له قانتون ټول د الله فرمان بردار دي ته عاجز دي کوي د ته تابع فرمان دي بدیان سماوات خالق دی دا اسمانو دمز کی لالا مثال سابق نه پریشاول یعنی ناقل نه کړي کن الله خالق دا اسمانو دمز کی دی خو پدی کی ناقل نه دی کن پدی کی ناقل نه دی موجد دی یعنی څوک نه دی مقلد نه دی بلکې څوک دی څوک دی لاله مقتدا دی کن اول کی اساس دی شی دی کن په پیر بدیو بدعا په دغه بدعت ورته وای نو شی څوک بدي السماوات والارض كن واذا قضى امرا خالق السماوات ودمزكي دي على على دغه پکشي خپل مفهوم راغ لا لا سبق لا لا سبق واذا قضى امرا چکل فیصله دی وشوکی الله حتمك واذا قضى امرا چکل یو خبره یو معامله حتمك لا بیاس متاش ته وخت در تولی چې د قضا ترجمه څه ده هغه پیمانه چې کوم پیمانه حتمك لا بس بیا ورته کوټ پاس هغه سی کون هغه سی چې تجویز حتمی سو ته یو شی چې حتمی یې کوي چې به دغه ترابی دوره وای هغه دا دیش انما یقول له کنما یقول له الا من دغه ورته وای بس نور بل وای نه ام نه کوي بعض علما خدا لیکي چې دغه کون ته لا ضرورت نشته صرف په بنده په پیدای نه تعبیر یې الله په چاو کوي په دا کون وکي کني دا ته لا ضرورت نشته نما يقول لو كن اغب السك فيكون اغا سك وقال الذين لا يعلمون والدين بكرا لك قول ورطة داك خيني ستوري هو زو يو امره اسانو دي چنگوش كساو اسان نالي دل چنگوشم چشون يولي بشي فور تو دي تم سودا ورولي دل ولك دا فيغا تفي خبر دا دخداي تا دا كتاب راستين دي دي ورسر خبري وكي كان ستافا بارك چش وكي گوارار خبري وكي ځکه کوم الله وي دې تک تر اخی شروع کړل دا د کفارو د پروپاګاندو د طریقې واردات د نویت امیشه یو رب کوي ولته غو ته شهابات قلوبهم کن هغه اندرونی خیالات او افکار سره څنګه یو او هغه ول یو دی استاد یې یو دی شیطان دغه کته عمر دغه داسبر استاد د زمانی خونم دغه ترک شي نه ترک وقال الذين لا يعلمون شيئا هم سر خلاص نه دي کنه خدای تعالی هم په غرور کې بچاوند په جهالت باندې ځکه دغه دور ته دور د چاوای په اسلام کې د جهالت نش به سر نه خلاص دي په یو شی سر نه خلاص دیوم په کرای لکه یو دیوم څوایل ول دیوم دا ویل کله لو لا يكلمنا الله او تاتينا نو دا ولي مشر الله تش نه کی خبرې کې کې خړی ونه بړی شوای او تاتينا آیت یا یو بل داسې نشانه چا مجه غواړو د خمنو دا نشانه غوښته وای کته رسول نو ته د شوکه کنه راته بیا په سورې بنی اسرائیل کې بنی اسرائیل کې راځي درته بابا کې ولا تفجر عن تجلال النهار ولیاش ولیرا رو بیا دا غرونه سره جری کا پر مکه خو غرونه راګرځې ته دې دوه کښنه کډای دي کنه کر دنیا شمی غاچی آزاد مزیک لري مو شي نه لرو د لږ سر په شاګه د شمی مزیک کا دلته وبو چ نیرا و ما سا او دوشي بوې زه هب یو کی سي لنؤمن لبقيه ک حتا تنزل علينا كتابا نقرأ دوش الاسمان دي ولا قرار رواني را رواني دا به زون سم دا هش برتو ګل دا ادا د محمد عبد الله زوی د اسال پیغمبر د تش کی راشي ک هغه خو وینو الله وینو هغه تاسو لکه تاسو په لمسوي به ادیم لقال الذين كفروا ان هذا الا والتغسر عوام وكم ولاك يوم چ ورک را رواني را رواني په قرطاس لمسوي به دين په لازم دی ونجي دي شي وو وای دا محمد عبد الله زوي دغه هاشمي خاندان نشووس په تیکري دغه نګي دي ولا شي جام په بیا په مجادو سو څه زایم هنا دغه او تعتينا هيا دغه كذلك قال الذين من قبل من سقال ودعد زرن وكسنه ده وای دا الله پیغمبر ته وای دا نه کسي نه دي دا زړي کسي دي سلام غد نور نبي ان کلام دي ته کوشش خسته هغه هم دغه طرح بالکل كذلك لك دوچ دا وینا کول قال الذين من قبلهم اغه وینا کړي هم دا کسان چې دل مخ تیر شي مثل قالهم هب کچ مت بیا عین یدا غره قبل کدا چې وای ولی ایلتی الله بیان دا ولی یو رنګ دا وینا ولی یو رنګ دا ول زکه خو اندرونه یو رنګ دی کنه تیس په پښتو خو یې لیکنه ګرته مو سړي نس ماشاء الله کړ تشابهات خدا د وینا ما مسلط علت بیانې چې مشابهات د چا دي د قلوب دي یعنی د افکار او خیالات چې د سړي یو رنګ نه خو یو رنګ خبرې تر خپل وځي کنه په پېژې چې کای کار کول خو ارزي چې پروګرام بیانې هغه پروګرام بیانې وای خو د نونو فکر سره څوک دی سره یو د اوسود او فکر ولی یو دی د ګردو استاد یو دی څوک دی ابلیس اخه بیس خونات یو تقریر ورته یار ورته کې درو غواړي بیا یو تقریر ورته کې پروګرام په لاس ورک پروپاګاندي دروغونه سوري ولويستې قد بین الایات الله وکړه د شایسته معجزات نو زمړو دا غواړي په طالبې کوي نور د نبوت دلایل لښمی دراسته ولې دي خداش دې چې په خله غایي داسې شواهد دي داسې دلایل دي براهین قاطع دي د دغه رسول پر چا باندې د رسالت پر حقانیت باندې دلایل ډیر موجود دي لیکن دا کسان د پاره چې هغه چاته تیار دي یقینون چې یقین ته تیار دي د یقین صلاحیت لري هغه چې د چا د یقین ماده داس خسې ده نو هغه به مرسو قد بینا الآیات لقوم یقینون ان ارسلناک بالحق تصاف پیغمبري کې یک یو شک هم نس جهان ته مشتري ژلې په حق سر بشیر او نذیر ان رسالته بالحق بشیرا و نذیرا حالکونک چته د جهان ته زیری ورکه په نیکو اعمالو د نیکو اعمالو بهترین نتایج او د بدو اعمالو بدترین نتایج بیانې ولا تسالو زړه ډیر مخ زړه ډیر مخ زړه ډیر مخ د الله پیغمبر خو دلته بیا پرې په پریشانې یختس چې مدینه ته هجرت راوکه د ته ډیر وای پات چې تا خلکو څه خبر پیږي کړي اے د الله نبی خو ډیر پاک وی مم انبیا ډیر په شنو کې پاکم وی او ډیر هم دد دی کړي دا ته ومه پیلاس چلو چلو جاي له کوم وو نه ملن خو سر نه خلاص خلک واشي او جبلي انسانان یار دا پوخ لدی دا بیا یو څه څه دی دا د دین په مزاج څه پودي د وای څه ولاد خلک ای رد سترګي ونسی دا د برداشت دند رسول الله تر ومه پیلاس چرا خو به څه نه پیدا جاي له مخلوق یو بدور برحم خلک دا خود د نبوت په مزاجم پودي او په مذهب مې سر خلاص دي او په تورات او انجیل سره دی هغه د دین څه شم کی تصدیق هم کی نو دا به مې دا به اسلام راوړي دا غو رویا خدا و چې درته بیان سو کنا دا و کنا د الله پیغمبر ته به بیا در ټول وي دي چې نو ولې نه مني الله او زړه په خوره د دې پښتنه له تاسو نه کیږي د دې پښتنه له تاسو سره خپل کار خپل کار کو دا خبيس خلک ولا تسالوا د الله پیغمبرت الله وای چې له تاسو پښتنه نه کول کیږي له تاسو څخه سوال نه کول کیږي له تاسو څخه د ان اصحاب الجحیم یعنی د دوی ته جرایم مبارک لوجد چا چې دا ولی مجرمینو دا ولی بد کول دا خوندان د جهنم ولن تران کل يهود بالکل یاس کل دي سام مخ خپل پیغمبر مایوس کوي چې زړه م په خوره دا دغه طبقه در ما در ته وویل چې په والله کله تا راضی شي چې تر څو پوری ته يهودي سوای نه دا ممکن نه ده مچتن دا ممکن نه ده نو د دې رضا هم نه ممکن ده داستا او د دې یو ابدیت بدیده کوي است کله ما دا الله مزاج چونه يهوديت او د سرانيت مزاج اسلام ته وروښوي کنه چې د دې سره امید بلل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى نرازي كيج نه يهود نه نصارى حتى تر هغه وخت تتبع ملتهم چې د دې ملت پیروي ته نه وکي یعنی دا د دې مسلوه ملت وای څوک ولله اصل خلو اصل ملت چې کوم هغه د انبياو په مابین کې اتفاقي دغه خود غدي پیغمبر پیش کړي دا د دې چې کوم شي ته يهوديت وای یا څورت وای نصرانيت د دې اتباع نه کړي په ولله کې تر هغه وخت پوری معاف کی او دا اوسم د غفلت دسته وخت کني ما په اوس موجوده روان حالاتم تب سره درته کړي وای دغه تاریخ په حواله باندې هم چې يهودو تر هغه وخت پوری د نه پریدي چې خپل هغه تمام مقاصد د سروانه کی او مکمل چې شي نه سي هو به هو کټ مټ دای نه سي کړي چې شنه سي کټ مټ دای نه سي تر هغه وخت دی په ولله کې پریږي ولن ترضان الا تتملت قل ان هدى الله هو الهدى ورته وایي چې ستاسو پیروي نکوم هدايت الله خو هغه هدايت هدايت الله خو هدايت هدايت الله خو هدايت په حصر پوسولس بس کوم پوسول ګټ پوسول خل په پداو خبر چې سره څوک سو اندغه معنا حصر دې چې بس هدايت دغه دې د الله والي د ستاسو په ملت کې چې د تاسو مسنوي جوړ کړی دا څوک دې بوله حالت ولین تمات احواهم فخپل پیغمبر ته پدا شان جغیږي نو د اغه سره دی اندازه ولګي الله پیغمبر ته وی وکته هم له جوړ واوشته لیکل ها د دې لا شکتی طالب راځي ماته چینه وای دا کرځي اوس موږ چیش وبول دا ساګوان د ساګوان زوی موږ چیش وبول عجبه د نوازه هدایت و ملایان پتوا ور کړی دک چی جی متغلبین خو یاس بیا مسلمانان یاس وخت الله په خوات للی دکن کړي مینه به خو وخت لا بار کړی ولین تبعت اهوا من بعد الذي کدو دوی د خواهشات او اتباع ته وکي اهوا ثمن الکه دغه چې تاسو ویني دا مکمل د دوی د خواهشات او اتباع کی روان دي کنه دی روان نو بیا نه ترابد سو من بعد ما جاء من العلم فصل دي یعنی کدی په خوا کړی وای چې ته د دینی سماوی چې په شکل د الله د کتاب درته پروت دی کدی په خوا کړی خو معذور به وای لیکن کیا ور د الله کلام تاسو ته راغی د دې په موجودګۍ کې د خلکو د يهودو نصاراو د خرافات پیروي کول دا به څومره غټ ظلم دی څومره عظیم ظلم دی چې دونه صفا رونی ځلان د وحي پرېږدي او په دا خرافات پسې ځي نو ځکه الله بیا به د کې یو حامی پیدا نه کې نه به یو ناصر پیدا نه کې تنه تنها به پاتې شي داسې به کوم چې بیا به څه خپل پیغمبر ته وایي ولئن اتبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم پس له دې چې تا ته دغه علم د الله راغی چې د چا په شکل دی وایي رج سرګون سي دغه شدن د چا په شکل دا نه دي چې وایي سي د مالک من الله من ولي ولا نصير نبكي يو ولي يو حامد حاميان تاکید دی کنه من چې بر په داخل من ولي ولا نصير يو حامد حاميان يو لشکری د لشکریانو په څکه نه کې پیدا کړ تنه تنها په فاتس الله بلاست سرواخ الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه تلاوه حقا كما دا لا صفه لواره ويراواره وس صفات مضاف سوي دي برته چاته خپل وب سوکته دا حق په حقیقت کې صفات د چا دي د مفعول مطلق دي يتلونه تلاوت دغه تلاوتي متعارف مصطلح در شي دغه هم معنا ده نو که بیا دا تلاوتي چی شي دغه کوم دا متبادر معروف معنا ده حق تلاوت بیا دا معنا چې پر کوم ځای باندې رواني انک انت سمیع العلیم یا پر هغه ځای باندې چې د درې دو ځای دي سړی پر ودرېږي او کده مات ځای دي مات کده شد ځای دي شد کده عذاب د رحمت وی الته دعا د رحمت او کده عذاب د چا وی لاله د آیات ذکر د عذاب شروع وی الته سړی څه کوي استغفار په تدبر او تفکر سره تلاوت دغه دي چې لاله یو تلاوت دغه معنا او که تلاوت خپل اصل لغت ته ورواچوي چې تلوي ته ویږي چې لاله چې دا تعلیق دا دوم اصل ته ویږي دا بل په شاره غواروانی نو بیا معنا پیروي کول د چا د کتاب چې هغه د چاوان کتاب دی هغه دلته چې عام مفسرین یې اخی عام مفسرین هغه د تورات معنا کوي الله دا هغه اهل کتابو دی یو اهل کتابو جماعت مدح کوي چې په دې کې یو جماعت د سهم چې د تورات حق پیروي کول بیا وست نو د قران حق د تورات حق پیروي خو نو راوست لخرې چاته ودرول قران ته ودرول کنه ولې د قران چې د چا په سیر روانې شړای په تورات پسې را روان، تورات یې مخته را روان دی، دی شا لخوا پسې را روان. چیرې درې تورات؟ ولې خو تورات خو دغه هدایت دی، بس ما وخت غلی ختم شو، زه ده ته ورحواله کېده، پیغمبر ته ورحواله کېده. یو جماعت خو دغه نو بیا د تجاوت مانا ده چا ده د عملي پیروي کړه ویاره دغه جماعت مدح ده چې په اهل کتابو کې مشرف په چاس په اسلام شو، لیکن دغه حکم عام دی کړه د ګردو مؤمنانو د پاره هم دی، دغه حکم د وسهر مؤمن د پاره هم دی چې د قران پیروي وکي، په حق پیروي تلاوت یې وکي، حق تلاوت هغه د برخې خاوند ګرځي، دغه نه خالی زبانی جمع خرج چې جواز ګرځي هم او هغه چې تللی و چیرې اروم نه چې مخکې ورلی هغه لوی شنه خره نه چې ورلی توفک یې چې ورکړ یو قران وکړ، قران نه توفو شی څه وسکړ، نو دا به نه وای کاکا توفه نه توفو شی نه شیاری وي والذين اتيناهم الكتاب حتلونه كنت تلاوت دي قران كده دي كتاب كي تورات تلاوت ودواري معنا نير توكري تلاوتا حقا توف اغا چي حق دي حق تمانا چي واقعي تلاوت دي ثابت پا نفس الامر كي دي چي اغا تلاوت زند تلاوت دي اغا رکمي كي اولئك يؤمنون به داغا کسان دي چي بدغا كتابا نيمان ين دام يهود در واقعا چي مرچش منو تورات منو ها اداوه رد دي كن اوه توف اغا نو سر لخبر بير تولار چي دي ويل نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما حد خبر دوري ولار دغه خبري دغه دي مې مخې درته ویل چې عنوان دغه دي د نور ګټ خبري دغه تفریعات چې دا خالي پټا کوي دي دغه کسانی و اه تعدي دا مستثنا دي دي دغه اصل مؤمنان دي ورباي تینا و کتاب ته حق اولایک یؤمنون به دغه کسان دي چې باور لري تصدیق لري په دې کتاب باندې و ما یکفر به فاولایک هم الخاسرون په دغه تورات چې څوک کفر کوي هغه څوک دي تاوای ولي کفر دغه لاله د دې قران نه منل دا عادي انکار دي چې څنګه د تورات هم دي ولي خو تورات دي ته حکم پر ایمان د تک کتاب ورکی د دنیا او د اخرت توانیان دي او توانیان خو هم سود لري دنیا کې ذلیل او اخرت کې خو ما ثم يردون الى اشد العذاب وسرت دي یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي كنت شاندار ترتیب دي د قران مجید بالکل واقعتا هم د دنیا د بلاغت او د ادب اصول هم دغه چې دی لوی تقریر په نتیجه کې دا یو خبره مخاطب ته بار بار مخاطب ژغول او هغه اصل د وجده تقریر خلاصه په چند کلماتو کې بندول دغه به عیني هغه اصل فساد او بلاغت وکړو اول واره ما درته ویل چې څلور خبرې چکړلې اغه اصل بنیاد دا تمام مضمون بنیاد څوک ابلوسته په یادی چې ما درته وایم هغه بنیادو مخاطب ته بالکل لګه په یو خاص کنونشن کې چې په یو تربیتی پروګرام کې نو سړی بار بار هی طالبان ول هی طالبانو د طالبان ته د عنوان د ندا کې بار بار مخاطب څه کول متوجه کول ولی خو کلام وژد کن مجلس وژد مخاطب کې نشاط پیدا کول د فردا اندازې گفتگو ضروری دی کنه اور بیا چې تقریر ورسو د مخاطب په دماغ انتشار د مزامینو پیداس د بلک متکلم فرایز دا دی چې هغه مضمون به تر ترلاسه کی خلاصه کی فاضله کای کی یو لري عنوان کی ورته به مشرح کی به په فاق کی فاضله کک وای چې جګه خلاصه کی بالکل د دنیا د فساد چې هغه اخیری حد رسیدل دی هغه د غوای چې د کلام بهترینه طریقه په هغه وخت کې چې کلام متکلم یو کلام مفصل القا کوي پر چا باندې پر مخاطب نو بهترینه طریقه ادا ده الله بیا هغه ګرځي خبري سره ټول کړي هي بنی اسرائیل بیا ورته وای بن سیمینار شروع کنه چې یو سیمینار شروع زمني خبري لبغل راتللی تفریعات راتللی جزئیات راتللی په تقریر کې راځي کنه راځي دا ګرځي ول بیا ورته وای او دا ورځي ځان بچی چې دا څلور خبرو سم یو نه هم نه په درد کېږي دا ورځي هو بن اسرائیل بیا ور یاد او طالبان وای کنه وای له طالبان او بن اسرائیل سیمینار شروع دا مسله هغه ځخه پاتا و یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم من العالمين ما تستدير لوی فضیلت په جهان باندې درکړو وتقوا يوم لا تجزي نفس نفس بالنفس اغنا نصر واستل یعنی څه کولې یو نفس بل نفس ته د جرم کې خپل ځان نه سي په بدله کې ورکول شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه فيدور كي شفاعته ولكفر خو تشدي لري ده شفاعت لار بندي ولا هم ينصرون ندوي ددوي بس کول کی نصرت کول کی وي زيب تلا بس پردا زي بني سيمينار ختم شکر تاس په وصولس يا وسي فارا فلج كم داغت د سيمينار چاته شروع يا ورخو ته پر انسانيت بیا انسانيت پاتسو دا جماعت د بني اسرائيل خو ته تلاک شي ولي چوره جي تقرير ورته کاوه الله رب العزت ورته جگې دې بنی اسرائیل کې نه ویلو کې نه ویلو و سیمینار ختم شو و اس نو بل مسله را شروع سولا چکه تمهیدات شروع اوس تمهید شروع دی تمهید شروع دی په اصل حقیقت کې دا کوم زمانہ دا دوران دی چې دا سورته بقره نازلې ده دا دوران دی چې قبله کومه خواته مشرق دا بل ثواب بیت المقدس ته وکړي چیرې ولاله دا الله پیغمبر او په صحابه وبالي تابعي تور یو بوج چې شو ولې دې خو مانوس ته چاو د حرام او په دوري شرک خو هم دا ټول چې عربو د چا احترام ډیر کاو د بیت الله خو یو خاص شان د دې پزرو کې یو خاص احترام یو مغموم په هغه وخت کې د هجرت د مخه دا مشکل نه و ولې بیت الله ته موجود و نو کې به موږ کاوا هغه دواړه مخترا سره د بیت الله پر حق کنج بای کم کنج چې لا خبرته ودرېږي د بیت الله نه ولاړه دا چار کنج لا چې د باندې ورته ودرېږي په حرم کې نو خو مخ پر چا راسو مخ په شمال سو پر شمال بیت هم مختوا څوک هم بیت المقدس هم نیغه دغه یو ورته ست پرې د مدینه وو د مدینه منورې وو د مکه مکرمه دا سلین په شمال باندې په سره فراته شمال او څوک دی جنوب دی لکه مثلا کوټه او څوک کراچی بیت المقدس پر داغه سمت باندې په داغه خط باندې بیا چیرې پرته ده ډیر دوری پرته ده ولې شام په کوم خوا دی دوری موږ مو چې د شډیر لار شو افغانستان شلا پسې ورتیر تر افغانستان بیا مخ په قبله روان کو بیا پر شام ورځو کله لام شډیر هیڅ شام دوری پروت راغی سیده موږ ته شام صدا خطر راوتل بهرال پیغمبر اسلام خو هغه وخت دا مشکل نه و بیت الله به په داخوا په جهاد کې راوستل چې مدینه ته ولاړی انته د الله حکم دته په وحی جلی نو په وحی خفی دا حکم چې بیت یو ور تر څو پوری قبله کوم خامو قراره کا چې یو دم توحش وحشت پیدا نس چې شي نس پیدا وحشت ولی ماحول آس پاس ته چا دی دا یو خاص حکمت دا هغه حکمت تحت الله او خپل پیغمبر ته حکم ورکړي چې بیت المقدس ته منځونه کوا ځکه دا قبله ده چا ده د يهودو نصارا او ده د يهود دلته آباد د دې قبله کم یو ده بیت المقدس په اول ابتدا کې کته قبله چې شي مقرر شي که مسجد الحرام مکه مکرمه شي نو د يهودو له اول ابتدا سره د اسلام سره څه پیدا کیږي نفرت پیدا کیږي نږدې نه راځي دا یو حکمت یو مصلحت د دې لپاره چې دا يهود څخه د اسلام تر مابین یو ورځ یو دم منافرت تام په ابتدائی مرحله کې رانیس چې لږ بیا دی چې لږ را نږدې خبره واوري کړ یو ډېر حکمت الله ورسره وکړي ډېر مهلت یې ورکړي شپارس ولس میاش د الله پیغمبر کې مخاطب مونږ کاوه لیکن وقت نرا تخلو بوجه کې په سماع په منځ کې به بار بار د ستر ګټه چې وشتي ور الله ته واړول منه تمنا او یو جوش پکې کې چې ما ته مخاطب مخ را راول ته پوهیږې لیکن ذکر ډیر لوی تمهید کې شوې لوی تمهید را روان تحویل قبله ته تمهید شروع دی نو اول فضیلت د چا دی وایس او دا اول فضیلت د بنا بیا د بانی د دې دوه یو مقام بیانې چې دا څنګه بیت ده د امن او د چا د ثواب یو مرکز دی د الله د انوار یو مرکز دی د امن او د امان یو مرکز دی د سکون او د اطمینان یو مرکز دی د اسرار او د تجلیات یو مرکز دی اور بانی څنګه عظیم انسان دی چې مسلم دی په پوره انسانيت يهود هم معنا ولې هغه مشترک نه کو چې ته بنوای په چې جو هغه مشترک نه کو يهود هم معنا نصارا هم معنا قريش هم معنا اسلام هم مسلمانانو لاس ټینګ کړی ول بل موږ مش جګړه فیصله الله فیصله را واستول ان چې جلالای ان اول الناس بی ابراهيم للذين تبعوه وهذا النبي والذين امنوا الله فیصله دا وکړو د ابراهيم دلته ده مشرکین ته ولې نه پټاکای یو ته ولې سې پټاکای نه سره ته ولې پټاکای ابراهیم لاړه کته غلطه کړی دا پیغمبر په کوم نقش روان دی مسلمانان ته ولې تی او ستی پیغمبر دا پر نقش دی ابراهیم روان دی ول د نکه په پله باندې دغ روان دی نکه خو مسلم شخصیتو کنا نو ځکه الله یو بیا د بانی فضیلت بیان کړي چې دا بانیانی څوک تی تنه ویني زو یو فلار دی او دواړه پیغمبران څه شه دی او هغه کسان دی چې ترداس د قربانی وا هغه حته تللیو چې امید سر امید چا د مال همې د وطن همې د هر قسم راحت قربانی ورکړل حضرت ابراهيم عليه السلام قربانی ورکړه کینو خپل د ځان قربانی عمر پر د اولاد غي مړ وطن یې هم پریشو په فوسولاس د هغه فضیلت بیانې د هغه فضیلت بیانې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مناسبات ښکارا کی ورسره چې مناسبت ولی د دفدوا کی خبره کوي دغه په دعا کې خبره کی چې وباس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکم و یزکی ولو دا خو هغه د دعا د متشکل اسفل اوئی ټول کامل مناسبت بیان څورتول وتبع ملت ابراهیم حنیفا زکات رسول الله صلی الله علیه وسلم سم پوښتنه وکړه چې خپل د نبوت ابتدایي تاریخ در رسول الله ورته عزت خما د نبوت ابتدایي تاریخ خله هغه ورځ دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام دعا وکړه د دعا هغه سوري شکل د باندې زیم څور خدای ته دعا وکړه د اولاد آباد شو عظما په امت کې عظما په اولاد کې او امت مسلمه د غیسی برقرار وساتي او بیا په دې کې داسې پیغمبر راوسته چې هغه دا څلور وظایف چې اجرا کی تعلیم د چا کوي د کتاب کوي او په حکمت او په اسرارو پو کوي تلاوت ساده کتاب قرباني کوي تلاوت هم ورشي لفظن او مانن او اسرارو د قایې کې هم ورشي او تزکیه د چا هم کوي د نفوس هم کوي د پیغمبر اول واغه خدا خدای راغی الله دې مناسبت مسرشکارا کوي چې هغه بنا د دون رفعت شان والا تاریخ به بیا ورسته درته په بل ځای درته بیان کوم الته چې ان اوله وزعل الناس للذي بباکت هلته به تاریخي پس منظر اندر ته بیان کوم دلته خالص پر مش په کم ځای جګیږي پر فضیلت باندې زما خبر پوسولاس ګدالال چې خلاصم چونه خون بو ګر سب خلاص په پوسولاس الله داس دا کړی سره تړي کن داسې کړی چې اورې مخ بایته داسې وځله ولا او يهودو نصارا په دماغ هم ورکړل چې دا د نکوال دک د چا دا د هغه نکدي چې اتي هم پر افاتو پر چا سره منی په عزت منی دا د هغه بنا ده هغه جوړ کړی لہذا باید تاسو لپاره چې کسې اعتراض ویلانه ځکه ډیر تم هدایت کښې شول وجدا چې د بیت الله حضرت عبد الله ابن عباس روایت دی چې د اسلام کې د نسخ ابتدا له دغه ورځې وشو د دې لمه حکم چې شوی نو وای چې شنو وروره ما په خوا درته ویلي فولاد فولاد تاسو سر خلاص دي ما په خوا درته چې شي فولاد په ټیمکان ټیمکان نه چلی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای چې اول حکم د نسخ په شان یعنی اول نسخ په اسلام کې ته چاو هغه تحویل ته چاو د قبلی اور بیانو داسې معاملې حکم هم نه وي هر دا قبله خو پر یو دین کې یو لوی اساسي حیثیت لري معاملې خبره خو نه کدا وې اس معاملې خبره ده کاکا ډیر لوی عظیم خبره یوار داغه په خپل د قبله منه سو انها تو قبله دا یو په دین کې لوی اساسي حیثیت مرکزی حیثیت لري اور بیا په اسلام کې اوله څه شي نسخم او آس پاس معاشره د چا ده د يهودو او د منافقين دا غلیز انسانان د مکار او عیار دروغجن پروپاګاندا وال د کسان معاشره نو خو به یو مشکل پیدا کیږي کنه ځکه الله او تم هدایت دی او تخیشول تخیشول تخیشول تخیشول سر په خبر اخلاص بیان ورته لفولې وجهک بیا اسباب بیان تکرار یم ډیرو فولې ول راواله واز لدی نه سړیږي ول راواله د خپل پیغمبر زړه سړیږي کله ول د په ځړی کې خوچی یو دار دله ډیر وخت الله د زړه سړیږي کله ول راواله مخ راواله بیتیت ول راواله مخ راواله ول راواله مخ ول راواله وی مخ راواله وی کله فولې وجهک شاترل فول وجوګم شاتره یو به موت خطاب کې بیا بدته کی بیا بل تل ثایف د قائد راش د لوی تمهید یو لوی د ماکا وصوله وے ویسے ڈیر عظیم دبا کاؤس ہینو پروپیگانڈے ہم شروع سولے لا آشا آش پارس پنزل از میں منزول ہے چیاری بلا شروع اس بھوز دیتا مسلمانان دا منزو کام باس دا چا لالے گوارا یہود نزارا دا چا دا منزو کام باس ہم ملتروریا لگ دی مور دی کور پا کور چا گزے مقصدی بل نور دی کنا تا بلا دندہ وکن دا دیتا مسلمانان دا منزو کام نو آخص زکا اس نو دتا عجیب شایسته ترتیب دی الله چې مسلمانان ته اردو نه عزت د بیتی مقام د بانی مقام د دغه دین او هغه رابطه او تعلق او نسبت دا چې سره بیان نو اخیر یې درته یار کولا شه اوس نو دا ته بد خوند نه کوي چې ستاسو قبله د چا په لاس کې د جهاد تخمې وکړي کنه تاسو خو نه جهاد نه راغله دغه تخمې وس وکړي چې عاشت وای دا بد خوند نه کوي تر بعد دا ظالمان دا جابران دا سي عظیمه بیتا دا داسې عظیم باندې پلاس جوړس ہے دا چا پلاس مشرکانو او دا مشرکان هغه دي چې لتاي سره د دنیا هاري عظیم تکلیف هم درکې عائشہ ته اوس نو بد خوند نه کوي دا بل پلاس بس نو مسلمانان ته خود په خود ځل پیدا اشتعال یې ورکې کړي ترې اگر اسباب د اشتعال پیدا انقلابات حالات راولي لاله حالات ورته پیدا کوي څه حالات ورته پیدا یو دم په مؤمنانو کې جذبه پیدا چې واقعي هغه د خپل فزیک کړه د قبله مجدا او چری په کې دی ویل کړي څوک مشرکانو د شرک اډې ځین جالې جوړې کړي دا مقدسه بیت په دې زمين کې خو الله دا مو وای ان طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والدخو ده حضرت اسماعيل وده ابراهيم سره ما وعده اخذت وقت چشم گئے دا وعده ما اخذت چې دا کور به چسکه د ظاهري او د مانوي نجاستو څخه به پاک ساتي دلته به دا خبرې کړ چې اب بس پر کوی د الله بیت د الله کور دی دلته به بل شي نه هغه حرکت به وي چې د الله پر عزت پر جلال دلالت کوي او د الله پر وحدانيت دلالت کوي دا څه معنا ده چې دلته به څوک بوتان دي یا خو به څوک پر کوی یا به څوک په سجدي وي څوک به په تلاوت کوي څوک به په ذکر وي په تخشي باندې څوک به تواف کوي دا یې هم ښکارا کړل چې د مقصد د بیت د چیشته پر دا او نن کوم خرافات دي بس یو ور مومن ته خوشو ورل او دا چې دا د خبيسانو زمون راول سي کنه دا سمج بیت ته کړه چې دا دي کړی دا کنه بیا جوړ سوالات کنه زکه دوال الله تعالی له ولو شاو وسوس نو لږ کوشش وکړ کنه د جهاد کې ته بیا رسول چې د بل سفاری ته ورواښ دا یو څه زمانه چې ورواښ ته مخ ورلاس کبه پته بیا په مخ راځي ها جهاد شروع وسه پاتې پیدا شو په پوزله په ترتیب خود په یوه نو څه بلا ولې سولې وکړي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ما تستويلو چه ما بعد تمهید تقریبا دا دی ترا روان دی چی فوالی وجهه که شطر المسجد الحرام دا طول تمهید و دغه حکم ته دی دا الله پیغمبر چی کل دا مکی مکرمی نه هجرت وکی مدینه منورید دا روایاتو راویان پا شک روایات کی چی شپارس ای اول اسمیاشتی دا الله پیغمبر بیت المقدس تا په حين کې د مانزه توجه کوله یعنی قبله بیت المقدس و بیت المقدس د ډیرو انبیاو په زرګونو انبیاو قبله هغه بیت المقدس لډيري زمانه څخه راغلی او خاص کر هغه رسول او انبیا چې په بنی اسرائیل کې راغلیو د هغه قبله بیت المقدس و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه مخه دا سی کوشش کاوه چې دواړي قبله به مختراله یعنی د بیت الله پر کوم خوا وو درې دی پر هغه شمالي جانب چې هغه ته مابین رکنین ورته وای څورته وای هغه یو رکن د حجر اسود دی هغه بل ته رکنی یمانی ورته وای هغه کونج دا کونج دی ته رکنی نو مکه مکرمه او مدینه منوره او بیت المقدس داسې دي لکه کوټه او جوب کراچی لکه کوټه او جوب اوس مثلا ته فرض کړه چې کوټه دا مدینه منوره کراچی چې دي دا مکه مکرمه ده فاصله یې شډیر دغونه فاصله ده تر دې بلالش کمې لکه د کوټه او د کراچی او جوب ته چې فرض کړه چې ټوګرا نو هغه خلیر دي خو بهر علاقه سمته درشم نهج درشم دا څوک بیت المقدس نو مدینه منورې کې دا دواړي خبرې ممکن نه وي چې استعمالي د دواړو وسیل ته خو استعمال پر دواړو ممکنو یو د صورت جوړې دی چې دواړي قبله به سړي مخترااله لیکن الته دواړي ممکن نه وي د الله له طرفه شدته په وحي خفیس یعنی وحي جلی نه دی راغلی دا بحث د اصولینو دا بحث پر اصول کې مرزي درته چې نسخه د یو حکم دوه واره جائز ده او کنه ده جائز اور بیا هغه امثال چې پیښوي چې جلی پر خفی منسوخ شوی کم وهی چې جلی پر خفی منسوخ شوی اور خفی پر شا منسوخ شوی پر جلی باندې بعض علما ورای دغه ده چې هغه مثال یې دغه دی چې گویا په حکم قرآن مجید کې بل ځای نستا پر تمام کلام الله کې دا شی نستا چې الله دی پیغمبر علی اسلام ته حکم د چا ور کړی صراحتن د چیش د بیت المقدس چې ته هغه ته مخ واړو د خو نسته نو معلوم شو چې دا حکم چیری وو او خو الهي حکم وو خو ته الهي حکم لہذا نو معلوم شول چې دغه حکم د الله پیغمبر ته په ذریعه د چراغلی د وحي خفي څه شي دا معنی چې القا د معنی او اوسی د الله د پیغمبر په روح کې الفاظ د چاله جاری به نه وي دا الله له طرف څخه الفاظ نه باقاعده د وحی جلی او متلو چې ورته وای په شکل نه وی لکه احادیث خو ټوله څوک دي وحی دي لیکن څوک نه دي کمی وحی نه دي وحی جلی نه دي هغه ته وحی کفی وای د علماء اسلام دا حکم خو د الله الله فل پیغمبر اسلام ته حکم ورکی په دا اوس روان باس کی دا ټول خبری در سره ایږي چې دا حکم نو ما ولی در کړیو دغه څه سرو دغه کم راز دا څه وجو چې الله جل جلاله باوجود د دې چې دغه ملت په برخه باندې هغه خپل واقعي نفس الامری هغه اصلي قبله له وخت د الله په حکم کې د الله په علم کې کم یو و دغه څوک و مسجد الحرام او کعبه وکړ ته سر خلاص لیکن دغه باوجود دا چند روزه حکم دا د شپږ رسول سمیاشتو حکم څه حکمت او څه سر درلو چې الله پیغمبر اسلام امر کړی وو چې ته به مونږ اخواته کوي هغه وجوهات چې په خپل قران مجید را نقل کړي هغه اسباب هغه حکمت او هغه مصلحت هم ذکر کوي چې کی مصلحت دغه الله جل جلاله پیغمبر اسلام په دغه مامور ګرځولای وو وجدا چې الله جل جلاله یعنی دا یو قسم د دغه خلقو تعلیف تعلیف القلوب چوردوي چون کی په مدینه منوره کې آس پاس هر ورځ درته تیریږي چې درې قبایل چا آبادو ډېر غټه لویه آبادی و د چا د یهودو نو پیغمبر اسلام سلام ته الله دا حکم ورکی چې په دغه اوله مرحله کې د هجرت چون کی د دې ملک د علاقې دی بشندګان دي ته نوې ول سراسي نو یو دم وحشت پیدا کیږي نفرت پیدا کیږي د خبرو د اوریدو پر ځای باندې مخاصمت او مزاحمت شروع کیږي نو اول وار یقینا هم د دعوت او د تبلیغ د خپلې خبرې د سړی ته د رسولو بهتريده طریقه دا ده چې ترڅو پوری تیاس کلی ته نه رسیدل چې بالکل سړی مایوس سوی نه تر هغه وخت پوری به حتی الامکان حتی الوسه دا کوشش کوي چې پر یو نرمه جامه کې د دوستۍ او د محبت په جامه کې د خپل خبره ودته ورورسه دا د دعوت اصول دي دا د ذهني انقلاب د چا د خیالاتو د افکارو د تبدیلی بهتري نظریه دا ده چې په اول ابتدایي مرحله کې باید چی شي نوي مخاصمت او مخالفت نه وي ولیکې یو د سر متنفر شو بیا ستا هرې خبرې ته د یو خصم او د یو مدعي په حیث باندې ورته ګوري او دا د دنیا جهاني اصول دي چې یو ور د یو چا په نظر کې ته خصم ورلې بیا کد لالو جواهر ته ستاله خلی راوځي هر څو مدلل او بهتري خبري ویم لیکن د یو فريق خبره بولی بیا څه حیثیت اعتبار نه ورکی دا اصول دي دا جهاني اصول لہذا نو د حکمت او د تدبیر یعنی بالکل اغالا تدبیر تقاضا هم دغه د حکمت او د دانش او د پوهی هم دغه تقاضا چې معاشره چون کې دوی د وخت د دې ځای ملکی نو ګویا دې ملکی باش نه غانی دي دي لړیر کلو کلوس او دلته یو اثر رسوخ لري چې لري ویني بالکل د ژوندې مثال دی یار یو طالب اوس نوې فارغ شې دې لا شي کلی والا کې نو هغه کلی والا کوي خو نو دې چې شي بولی خلک یو نوې راغلې بولی چې شي بولی نوې راغلې بولی د هغه علاقې شپنجرې ملادي خوای کڅ هم قدوري وو پنځ کتاب په غرجی وای خچوک دلاله په علاقې کې متعارف شوی دی په نامه د لوی مولي صاحب او وای عجب شان اسکه دا حکمتونه درته وای د لوی مولي صاحب په نامه باندې متعارف شوی دی د دغه پورا علاقې د لپاره د یو مقتدا او د یو رهبر حیثیت لري د دغه خبره هغه همیشه د لپاره په معاملاتو کې څوک وی اخیری فیصله کول خبره وزنوش دا نوې ملاور فارغه سوی دی خدای دی وکي چې د 15000 فنون ور پښه کړی که څه هم د دنیا د هارو فنون مایر هم دی مفتی هم دی مقرر هم دی واعظ هم دی قاری هم دی حافظ هم دی فارغ التحصیل هم دی ګرځي صحیح لیکن د علاقې په نظر کې یو نوې عام سره ښکار کیږي شخصیت یې منل سوی نه دی په علاقه باندې نو ددا سړي د فارغ که واقعیتا دا ګرځي له مشروع عقل نه ومرس احمق وکنه نو یقینا مې درې مورز به ورته بستر را پښاوي هغه علم د دغه لخص غوې هیڅ فائدہ ورنه ورسول نو اوس په دا وخت کې د عقلم څه تقاضا سته او عقلم لږوای څه وای عقلم وای چې اوس مونږ د فلکه کې تدبیر جوړي ورته چې په دا بوز چې د خود مون لوی مونږ صفنه مخ مشهور دی خودی ان توګه جاهل بحث نکړ او بدعات ته خرات تر بجونه ول ور کړی غلطی فیصلی د مونی صاحب موجودگی که کیجی زیر انف ده کیجی کن ګرځي ته دلته تر پزه لاندې کارونه کیږي. نو اوس یو حکمت وسر جوړ کړي او لار د مولي صاحب سره تعلقات جوړ کړي. شدي جانا شدي مولي صاحب سره تعلق جوړ کړي لوی مولي صاحب سره نو چې ډوډۍ موډۍ ولو کښناخت وسر جوړ کړي ورځ کله بیا شو سری ولا بیا بیا د چرک کوناټه یو ورځ خوړلې یو ورځ بیا د ګویغه پر خوړلې یو ورځ بیا د پسخه پر خوړلې د مولي صاحب سره تعلق جوړ کړي. مولي صاحب سره چې دي چوچ موټه مور سموي کنه وانه لید په پوسولاس د دسم چې تعلق پیدا یو د مولي صاحب ترخلي دا و باسي چې دا چیر شه مولي صاحب راغلی بس دغه یو ټکی چې د لخلي تای وایسته بیا د بیړه خپل غر کیږي. دیس ما خبره مانی په پوسولې چې ها په لوش کې څه جمع کیږي چې یو د مولي صاحب دخلي دا وایسته چې وګوي په بیا خو ظاهر خبره په دې مجالس کې په دې ناسته ولاړه کې خامخا علمي گفتگو راځي. نو خامخا له علمي جوهر خوشکار کیږي په چیز خلونه علم خود په چیدو شي نه خامخا ښکار کیږي. نو هغه مولي صاحب متاثر کیږي یقینا خود په خود تخلو وي ځکه نه مولي صاحب مولي صاحب دی دا ډیر په مولي صاحب دی چې یو وار د دل خلې دا خبره خلګو واوریدل ستا یو مقام او حیثیت د خلکو په نظر کې جوړ وس آیستا آیستا د ته پر ځای باندې ته مرجع د خلکو جوړیږي. زما خبر په یوه لیکل عائشہ واسه دا نو دا علم نه دی دا به بل علم دی کنه دا در شیخ بیانو آهسته آهسته د پر زیبا خلق په خپل امور او معاملاتو کې د حلال او د حرام بیا تا ته رجوع کیږي. څه ګیلا له ظاهر خبره ده آهسته آهسته آهسته بل وخت کته ته رټ ګوت پرکشي دي دا مونږ سب څه وسوي دي په دا خطا او تلې دي دلته په غاښونه خبر کوتلی دا غلط وایي کل بیا خلق دل منډی بیا خلل نو دا حکمت تقاضا وی زکه الله خپل پیغمبر ته ویل چې په اول ابتدائي مراحل کې کوم موافقات یعنی داسې طرز عمل چې دوی سره څول لري موافقه ولري نو دوی سره یو دم مزاحمت پیدا نشي یو دم یو طرف ته خو کفار په خشب ولې چې پیغمبر اسلام هجرت راو کې صحابه راو ته دوی کې ډیر غو سخت غوسه واره لکه چې دا بیا اوس بل کیسه سره ته جوړ کړل قران ته تل را ته جوړ کړی دا خو دوی د لپاره بل یو بل نوې سبب د غضب پیدا شو. نو یو طرف ته یو لوی د دشمنانو یو عظیم جماعت چې د قریش په شکل باندې یو مهاجر ته موجود دی پیغمبر اسلام تو سلام کې دلته دغه سي الات پیدا شي وي. نو خو یو مهاجر بچيري وي ورته په کور کې وي دا د دنیا د دانش او د سیاسي اصول د عقل چیري هم تقاضا نه ده چې تخ دې د دانش ته خامخه د ځان د فارغ د دشمنانو مهاجرونو خلاصو څنګه د عقل او د دانش تقاضا هم ده دا. چې سړی دی دشمن سره سپخوي تار تار کړي دی بیا دې څه کوي شکی دی په یو دم باندې په واشکی او پر پوری باندې سړی وس نرسي چې وی شکی نو ترتیب حکمت یې دادی چې څه یې کړه وی سپخوا چې و دې سپخوي دونه یو یو کړه شکی وای کنه یو یو کوي شکی وای ګر سه به وشو خيږي د الله ترتیب داو د انقلاب چې یو واره د رقص ول لمنځه ور چې دا ټول شاوخوا د خباست یو مرکز جوړ کړی ټول قبایل پر دا راځه مو د قریش لمنځه یی د خو یو په پرانا قبنی په جهانی سطح باندې یو سیاسي بالادستی امر نور پر د قبایل وبن بیا وایس نو چې ترڅو پوری دغه لمنځه نه وتللی دا نور ګرد پر دغه خرجه دل موجبه دغه وایره دغه او دغه چې وای بیا دا نور ګرد ساو ختلک د ګرد ساب یو وخت ځکه الله خپل پیغمبر ته یو داسې ترتیب په لاس ورکاو چې د نورو قومو څخه فل حاله مزاحمت او دچا د مغازاری آلات باید پیدا نشي. یو ار بدخت د منځ ورو دا چې یو د هغه ساګر د پدغې نو الله جل جلاله پیغمبر اسلام ته وویل چې ته دوری مخه کوا د قبله یو ډیر مهتم به شان شهیدی په دین کې کړه په ملت کې څو شهیدی وای ډیر مهتم نمایان شهیدی وای که نمایان دی کنه یا قبله په ار ملت کې یو ډیر لوی عظیم امتیازي مقام لري دی یو دین یو غټ شعار دی کړه وایست د هر ملت ځکه نو کته اول وار د دې قبله فریشه ولک او خپل کعبه ته نو بیا د خلک ته نه رانیږدي کیږي دا يهودو نه سارا بیا نه رانیږدي لاول ورځ د مخاصمت مو رویه د سړي تیاروي دا هغه فائدہ داو چې يهود په خپل لاس رانه ل کم سے کم چې یو شکاره ما هاز اخلاص هاو داغه خو دی پشاس او فائدہ داغه چې دی خو یې خبس لیکن ستاو د د اغزيري اثر خلق ته لار پیدا سول کړ دې په نقطه په یوه دی راضی ناراضی دا ځان الله ته مختم معلومه لیکن پاغه کی فائدہ دار او تعالی چې د دې زیر اثر خلقو ته د دین د دعوت د اختلاط د تګ را تک د ناستی ولاړی چې شي خلاص وسول لار خلاص وسول پیغمبر علیه السلام مسلمانانو باغو ته دعوت ورکاو د دې چې دغه ختلې ختلې تنها دی فاتس څوک تنها دی فاتس یعنی فائدہ یې داوا کدی نراتل نراتل کم سے کم دا عام خلق چې غولولی وو دې ته دا موقع پیدا سول چې دینی حق واوري دی او هغه څوک قبول نو ځکه پیغمبر علیه السلام مامور په دغه وو خو دا ظاهره خبره ده یو عجبه کیفیت یعنی بالکل د طبیعت نه چپ عمل وکړه څوک د تمام چونکی د اسلام هغه اول خلق شو اکثره خو څوک قریشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغلی او هجرت یې راکړې هم بیا آس پس داغه ما سی وا د نور عرب هم د عرب من حیث ان عرب د هغه هغه مقدس شهر هغه بقام هغه څوک ولای کعبه او هغه څوک مسجد الحرام وکړ ټول عرب الا هغه وخت له ابا او اجدا کدی یو احترام د پمزکی پر مخ باندې د یو ځای درلون واغ څوک هغه څوک بیت او کعبه او مسجد الحرام وکړ نو ا د اسلام هغه اوله دسته خوم ټول څوک لته وسله عرب دي ګرسه فردي په داخل سوی هم نه دي دغه دغه شپې دي چې فردي ګرسه تر اوسه پوری په اسلامه داخل سوی نه دي نو د دې هغه محبوب ترين د دې په اعتقاد او په نظر کې هغه مقدس ترين ځای پریښول په دا مامور کول چې هغه دې له هغه وخت څخه د خو قومي مزاجونه وي بیت المقدس ګویا دی یو اجنبي شی ګڼ خپل شی نه ګاڼه هغه دې چا ګاڼه دغه دی یود نو ساراو ګاڼه دوی چې خپل شی ګاڼه هغه څوک کعبۃ اللہ او مسجد الحرام دغه خپل شی ګاڼه نو دا ظاهره خبره ده په طبیعت باندې بوج لګی راولي کنه راولي راولي کنه ته خود د خپل هغه مزاج نه یو چپ عملو ځکه خو الله دغه ته امتحان ویلو نو دوی په دې مامورو پیغمبر علیه السلام هم چونکی دا الله د نبی هغه پیغه فطرت ډیر اعلی چونکی په نفس الامر واقع کی قبله ولا دغه چوک کعبه وا زکه د هغه اندرون کی حق سم دغه فیصله د الله په پیغمبر په سینه کی باغا هغه ګویا نفس الامر فیصله منعکس ولی زکه د طبیعت باندې به هم بوج وکړي په طبیعت خو بوج اور بیا د بیت الله سره خپل یو خاص تعلق او سره الترالو فدا سوی رلوی سوی وی او لا با او د اجدا سره او دا معلومو چې دا قبله د چا ده دغه قبله د چا و ملت ابراهیم د ابراهیم علی السلام قبله دا بانی هم دای دی او زر اغله هم په تشریع او په تفصیل د چا راغله د ملت ابراهیمی نو دا خبره به یو عجوبه ښکاره کېدل چې قبله بیا د چا ولاده ده د بنی اسرائیلو ده اور زراغل پر ملتی ابراہیم نسلن و نبوتن ملتن یعنی پہار اعتبار بانی دا عرب تعلق دا چاس زیادو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق ہم زیادو چلو دا نصیبی رشتے نصی واخو ملت ہم دا گو وحدت دا ملت ہم وحدت دا چامو دا دوینی ہم چوینم یو اور چوک ہم ملالے ملت ہم یو نو دا خبر پر دی چولو بانی بوجوا ذکر الله هغه د کیفیت به را نقل کی هغه حکمت هم بیانې لیکن انته اوس چې دا د کعبې د فاره چې دا مطلب دا حکم چې الله اسلام کې وزکوي نو دا هغه د فاره وختلا تمهیدات چې دغه قبله نو ستاسي په برخه ولې سولک دا قبله حالانکه دا تقریبا د حضرت ابراهيم عليه السلام وروسته بیا د یو ملت او د یو دینی سماوی قبله نه وګرځیدل لاله موږ تاسو خو صدی نسلونه پتا کی رالو شو چې موږ مور په داسې یو قبله مو دغه چې دا نه موږ ته خو دغه ده لیکن دا واقعیتا هم چې وځته داسې فاس چې اور پوره عمومي معاشره داد چې قبله داد وس یو بل فرضیه کا نبوت خو بند سو نستا لیکن فرض ہے کہ چیو بل نبی رائے چی بزمن رب دا دے پرزائی بنی چشتی بل قبلہ مقرر ہے کہ یہ عجوبہ دا کھنا دا دا خبر قبل دل عام و ذہنوس خبائی دا کھنا دا بلکل قبل دل ہے یہ سخت امتحان او مشکل پیدا کی چونکہ لاغا وقت وقت اس کا پر سوو بزرو کلو لاغه وخت قبله د تمام یعنی د چا د تورات قبله چې په هغه په د تورات د احیا د پاره په زورګونو بیان راغلیو د ټولو قبله څه شو بیت المقدس د نصارا هغه خو جهت مشرق لیکن د يهود عام طور خو يهود نصارا کوم راستفیدای شي اصل خو ډیره وخت چلان د چراغله ده او بس ډیره وخت چلان د قبله چراغله ده په زورګونو بیان قبله دغه وا څو ګلاله بیت المقدس صخره صخره پک نو دا خو یقینا د دې بدلیدل خو ډیر غټه معاملې ده ولا ما واقع نه ده ته الله له او زیش ختم هیڅ ورته شي شوی چې اصل کې صداوا اسباب دغه وجوه دغه چې ول د یار کوسې په یار جوړ شي چې شه د یار کوسې په یار جوړ شي ول زکه تاسو یو امت زنوي تشکیلوم مخ خدای یودونو سره چې خو هر ورځ د تیری یودونو سره خو پیژدل الله د دې کتاب په ذریعه یو نوې امت تشکیل کړي په انسانانو کې نو افضل الامم بم دغه وی څو ویلاله کو رسول مو چون کې افضل الرسول دی بیا وایس کتاب مو چون کې افضل الکتب دی دغه ملت او امت خو څوک دی خیر الامم دی نو چې امت خیر الامم وی کتاب افضل الکتب وی رسول څوک وی سید المرسلین او الاخرین الاولین والاخرین وی چې پیغمبر هم تر ټولو لوړ کتاب هم تر ټولو لوړ ملت هم تر ټولو اعلی او ارفع نو نو قبله خو نو هم دغه خوند ول سره کوي چې تر ټولو نه څه شي اعلی او ارفع وی نو دا خو وقینا بالکل یو ګویا غیر فطری ترتیب وکنه چې یو لاله په دغه د دین ارکان چې تشکیلېدل چې هغه اجزاء ترکیبی یې کنه څوک وایي چې هغه ډېر ته یو میز جوړې یو دروازه او خنکی جوړې چې دا نور اجزاء او دا نور لرګي ډېر اعلی غټوله د چا لرګي دي ډېر اعلی لرګي یو پکې د چا ور واچ دا نور خو یې ګرد تختی وو دا بلاو بتر او شاوخوا یې ګرد د دیار وي او یو دې بیا څه پکې واچو دا یو بیکاره غزر واغسته یو لرګی د غزر پکې واچو دا غزر لرګی پکې دی بل رکه معلومیږي کنه بالکل به وړه ترتیب دا ترتیب یې اگر څه خوان نکي ځکه دا نور اجزا یې ګرد څوک دی هغه ارفع او اعلی دي کنه دا یو تر هغه نور ګرد را بالکل را چلا دی دی بل تر معلومیږي چې هر سره راشي دشتي وای ای دا غلان د چاوي دغه تخته اعلان د چاوي د دیارواله نوې څومره بخوند کړي نور خو نو ډیر اعلی میز دي ډیر اعلی کې ساده ډیر اعلی ترتیب ډیر اعلی هي اتي او شکل او صورت ای چې دا یو لړګی لا چې شوی بس یو راځي پر د غازی بنی ای د توای وای کنه وای اګولې مو خو وای الله وای دا دین ستاسو دین چې دی دا منتخب دین دی کور د آیات ساتي یقیني درته وای دا منتخب دین دی دا د چان دین دی څه چان دین دی یعنی هغه شیان الله د ازمړ دین جنې جوړ کړی دی چې په خپل انتخاب په خپل پسند دی یو شی لا شاو خورا ټول کړی دی نو دا هغه پسندیده اجزا اوسه چې جوړ کړی دی دغه پسندیده دین تشکیل کړی دی سو زکه خو الله ورضیت لكم الاسلام دینا ته خپل دین و پیژنې بیا هم سر په خلاصي چې د ازمړ دین د چا څخه مجموعه ده د منتخبات او مجموعات منتخبات هم د چا د الله منتخبات دین د چا جوړ دی د اغا امور مرضیه او څنګه خدای تعالی جوړ دی چې اعلی اعلی وای څو اعلی اعلی په چان چان از مر دین راجم کړی دی دا د چان مجموعه ده کن ولنو ټول اعلی صحیح ده بیت المقدس محترم صحیح لیکن بیت المقدس محترم صحیح لیکن کعبۃ اللہ خو نو بیا بل شهر یار اوس عجیب شیانی څه به شوق به زو خلی است یعنی چلو دام صحیح چوک بیت المقدس هم د فضیلت والا صحیح اغم د ډیرو انبیاء قبل قبله صحیح لیکن کعبۃ اللہ او مسجد الحرام خو نو بیا بل شهر دی نو زکه الله د بانی تاریخ را واغس ولتی راسه دا ګرد دغه ځای فضایل شروع کیږي کنه چې لا خیر اولی نو خل دغه ځای د فضیلت خو دغه اسباب دي چې کومه ځای شروع شو نو الله وي ته ور باندې ته وګوره د څنګه خلګو دوه کسانې بانیان دي او هغه هم هغه کسان چې د قربانی و آخري حد ته دوالت للی وو د د قربانی او چاته ورسه د محبت د الله سره د محبت یو داسې عظیمه مظاهره وکړل چې ټول ټوټل جانور ته حیران دي چې هغه خپلې غاړې ورته کښې شولې دا بل هم خپل ګویا د سر قرباني هم ورکړه د مالغه هم ورکړه حضرت ابراهیم علیه السلام باندې هغه مرحله راله کړه وطن په سړي ډېر ګرانې پرېښولې زور غواړي دا تندو چندو مسله نه وه دا یې پرېښوي سر په سړي ډېر ګرانې دا یې خدای ته داسې داسې نه د جوړارې نه په وکې کړه وای اوس په داسې نه پوهېږي څه شی جوړارې نه په وکې داسې ګروې نه په وکې داسې غوړارې نه په وکې کړه الله ورته لی اسلم کړه اسلم ته لی رب العالمین کړه ورته مقام بیانې کړه ول اسلم ته لا سر غواړي دا ستا قربان بل چې غواړي وطن دا وطن پات پتندی باندې ګونجم نه د پیداسې وای وایس موږ خنو کې کوو خنومز ګروی وی او کناټي وو ګروی بیا ملا او ګوري بیا او ژو ګو بیا څټو ګروی کن لیکن حضرت ابراهيم عليه السلام په ډېر خنده پېشانی باندې په ډېر محبت باندې په ډېر جذبه او ولوله باندې بلا چونو چرا ول اسلم ته ول اسلم ته رب العالمین سر دغه دی کړ وطن دغه قربان زوی غاړي اسنا نازک ځوان زوی را واخستی چړې پکښې واده هپس ته دی بالا د قربانی یو بل شکل ستا نو ولدا ته په یی دا چا جوړه کړی د دې باندې څوک دی او هغه زوی دی چې هغه هم راغه په خپل خوشحالي ورته پریوته غاړه ورته کښې شوله ول چې حبک ففعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله ول زوی خو نام دغه زوی فلارم دغه فلار دی د دوه کسانو بنا ده د دوه څه شي ده د دې باندې دغه کسان دي او بیا دا دعا هم کړې ده دا مقام او بل چې الله وایي د حضرت ابراهیم هغه دعا وه د مځکې پر مخ باندې د بیتې دا شرف له وخته یو مسلم شرف و را روان و چې بیته د امن مقام څه شی ولاړی جعلنا البیت مثابة للناس و امنا دا عام عربو کې یعنی یو مسلمه حقیقت چې د حرم او اهل حرم دا معمول په امان حتی د دې اثرات داو چې د قریشو قبیله قافله چې به چیرې هم روانه وه چې هر څو ډاکوګان به په پیښ دا د حرم مجاورین دي که نه څه شی دي دا د حرم او د مکې وال دي که نه د اهل مکه او اهل کعبه دي که نه دوی ته څه مه کوئ ږغ مه کوئ که یعنی د دغه بیتې دغه صفت د امن تاسو په دماغ کې راځي او څه خاوري که نه راځي دغه د بیتې دا صفت د امن په دوري جهالت او په دوري کفر کوم یو مسلم روشانه حقیقت و دی نه چې د چا نه ورسته په اسلام کې بلکې د چا له مخه حتی چې قافلې به له کومه خواڅ هم د قریشو تل تلې او راتلې چې هر څو ډاکوګان به پهفیرسو ږغې نه ورته کاوه که یعنی الله وایي د بیتې یو دا صفت دی مسلمه چې د دنیا لپاره د امن یو نمونه ده کنه دا محل او منبع او مرکز د چا دی د امن دی او دا د تمام انسانانو د رجوع یو مرکز دی مثابتن څه معنی مثابتن امن مرجع ذکر چې تمام او انسانان براتله سالانه د حج موسم ته لکه اوچ مؤمنان ځي هغه وختم تمام قبایل د عربو راتله سالانه چیری حرم له راتلل یعنی ګویا د بیت الله یو دا وصف د جاذبیت چې له هر طرفه به انسانان را جلبول کړه تهوی وجل عافده من الناس تهوی څه ترا دی د الله پیغمبر اسلام هغه وخت حضرت ابراهیم علیه السلام دا دعا وکړي دا خاصیتونه و چې بیتې دا وصف د جاذبیت درلو د خلکو زړونه به اسې هم بیت الله ته کشانده وکړل موږ پښتو کې څه ورته وایي کشانده به ورته دا هغه یو قسم هغه امتیازات د بیتې هغه خصوصیات د بیتې هغه کرامات د بیتې په دوري کفر کې هم مسلم شوی و څوک ولال په دوري کفر کې مسلم الله وایي دغه داسې خصوصیات واله بیتا دا فروی زمین به بل څه چیرې وي دغه د دې امتیازات و خصوصیات دي بانی یې داسې عظیم انسان دی فی آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخلو کان آمنا نو د بانی فضائل دي د بانی د فضائل څخه خپل د بیتې چې شم لاړې چې تاریخ بیا درته وایم ان اول وظیل للناس هلته بیا تاریخ درشه نو دا خو قبله د چاسول او حضرت ابراهیم علیه السلام د تمام انبیاو تر ما بین یو مسلمه شخصیت د مملکو ته وبو ته نه د مالی مملی شپنانو د دا امیانې محص نه دي د جاینان دا جاهلان خو په یو دروغجن په سړون باندې خورات سرونه شوري. نه نه نه نه نه لاله دا تر شخصیت ډیر کم پیدا کیږي چې د دونه اولو العزم انسانانو په مابین کې دی دای قدرمن او محترم شخصیت وي. دغه دوی لای چې روان وي د بنی اسرائیل او د بنو اسماعیل او د بنو اسحاق د دغه دوه چوکم دی جد هم دی جد الانبیاء هم دی چوکم. نو دا یو عظیم شخصیت او دی فضیلت او دی مقام مسلم. الله وي د دغه بانی د تبانی د بیتیه چوک دی د کعبۃ الله بانی چوک دی ته تخت دا هغه سړی دی او دا هغه سړی دی د دې په اړه کې تاریخ را واخسته کړ او په هغه ابل ورځ مسله درته ویل چې ابراهیم علی السلام نقشه یې پیش کړل بیا د دې امت هغه تعلق او نسبت سره پیدا کړ. چې شيږي ډیر شایسته نقشه یې شې شو له حضرت ابراهیم علی السلام ته اقرب چوک دی. ان اول الناس به ابراهیم الذین تبعوا وهذا النبی د دغه دین نسبت یې ملغه سر ور وسته کړی شو کړ وای شو کړی شو. نو چې ول یو ارستا چې دین هم هغه دین دی دا د هغه بنا دا د چا د حضرت ابراهیم علیه السلام. نو چې مدین ته د دی نو کعبه هم د چا والی د دواله وی قبله وی نو خو د یار کوسې په یار جوړیږي کنه چې شي زو و چې غز دین یو وکشي د دیار تخته راوړ بلې پکې فټ کړل کن ولي اتم علیکم نعمتي ولي اتم علیکم نعمتي ولي اتم نعمتي علیکم ولي اتم نعمتي. الله وي زخو آیسته آیسته ستاسو د دین هغه ارکان تشکیلوم یو یو تخته پکې وراچوم کن یو یو آیسته د حالاتو مطابق د هغه پر رفتار مناسب وقتن فوقتن یو یو تخته ځنې کاجما هغه اعلی تختیر اورم په دې کې څه کوم فټوم چې دین بمداس شایسته درته متشکل او متصور شي. ځکه تشبیه ولا ورکړه ولګوره دا د قابه تقرر سایس د پاره چې هغه څوک د افضل د قبله د چا ده چې د تمامو قبلونه افضل ده. نو ولدا ګوره خدای داس خوند خوږي ول کما ارسلنا کوم چې کوم فیکم رسولا منکم نو ولدام دا هغه سلسله یو څوک ته کړی ده دا هغه زنجیر یو کړی ده چې ما اراده کړی ده چې زه یو منتخب دین به ته درلېږم. لهذا غم منتخب دین با تدریجا یوما فیوما فرکم دا د هغه تکمیل د مراحل یو مرحله ده. کوم دا تر زده کړی هیڅ مشکل نشته درته کړ مفسرین په لواړی راواړی پکې خټګي پکې سوالونه پیدا کی بے ځای سوالونه پیدا کی کدا الفاظ دا تر زده کړی لکه دا زه چې درته وایم چې چون کې الله سمړ د پاره باقاعده فیصله کړی او د یو چا د یو منتخب دین چ هغه دین ته الله مجموعه دین ته الله بیا څویلو نعمت وس اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي تصيغه د ماضي د ګور واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. اصل خبردار د دغه دین مجموعه دا کړی چې پرکېدلی دا کړی چې ورلیدلی دا تختی چې ورلیدلی هغه ځای تدریجا پرکېدل څه کېدل. نو خو الله هغه نقطې ته اشاره کوي چې دین خو ګوره د دغه نعمت ابتدا لکه مزه اوس ولا رډ ډیستریټ دا زبردست دنده رډ ډیستریټ ونسی چې کوم ځای څخه اوس ولا او دغه مجموعه دین دا خو یو مجموعه ده او هر جزئی هر رکن منتخب دی مجموعه ته ګرته الله نعمت ویل دي. دغه نعمت ابتدا لکه مزه اوس ولا ارسلنا فیکم رسولا ابتدا لکه مزه اوس د ارسال سره د پیغمبر دا اول تخم اول ساعت کې له دغه ورځې شروع شو د دغه نعمت هغه د تکمیل ابتدا ده بیا نو اوس انتها ته رسیدي.